राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 6 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कुचामन सिटी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण भगवत गीता है सर्व गुह्यतम भूय शृणु मे परमम वच ये शब्द एक बार आया एक बार ही सर्व गुह्यतम संपूर्ण से गोपनीय सबसे गोपनीय सबसे बढ़िया सर्व गुह्यतम भूय फिर सुनो मेरे से शृणु मे परमम वच परम वचन मेरा सुनो अत्यंत गोपनीय है ऐसे बतवाए और सबसे बढ़िया बात कही है गीता में जितनी बात कही उनमें सबसे बढ़िया मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु चार बातें मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मेरा भक्त हो जाए मेरे मन में मेरे में मन वाला हो जाए और मेरे पूजन कर और मेरे को नमस्कार कर मैं तेरे वो सब पापों से मुक्त कर दूंगा ऐसी बात कही फिर कहते हैं सर्वधनमान परित्यज माम एकम शरणम व्रज सब बातें छोड़ करके मेरी एक ही शरण आ जा भगवान की शरण हो जाना हे नाथ मैं आपका हूं सच्चे दिल से भगवान के शरण हो जाए कलकत्ते का एक भाई नवद्वीप गया तो वहां नवद्वीप में कीर्तन होता है माताएं बहुत से इकट्ठी होकर वो कीर्तन करती है तो वही ठहरा भजनाश्रम में वहां कीर्तन बैठ गया कीर्तन में एक माई ने कहा कि भगवान कहते हैं कि एक बार शुक्रदेव प्रपन्न आया तवास्मि तिजासते एक बार कहते हे भगवान मैं आपका हूं तो वो मेरे को प्राप्त हो जाता है शुक्रदेव प्रपन्न आया परम तवास्मि तिजासते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदा मे तद भृतम मामा कहते हैं एक बार सच्चे हृदय से कहते हे महाराज आपके शरण हो तो सब भय से मुक्त कर दूंगा और मेरी प्राप्ति हो जाएगी सब काम ठीक हो जाएगा ये बात सुनी उस भाई खुद कई भी बात कहता हूं वो कहता मैं सत्य में जाता नहीं था सत्य में सुनता नहीं था और जाने वाला कहते हैं क्यों नहीं तुम्हारा समय खराब करेगी ऐसे दिन कहा तो मेरे मन भाई ये तो शुक्रदेव एक बार कहना है बड़ी शुभ बात है एक बार कहना है हे नाथ मैं आपका हूं ऐसे सच्चे हृदय से कह दे तो संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम चिंता मत कर मेरा व्रत है नियम है तो जिस मकान में ठहरा उस मकान में चला गया आड़ा कर दिया पान में एक ही ऊपर वाद करके हे नाथ एक बार कह दे हे नाथ मैं आपका हूं ऐसे कह कर गए सच्चे देख रहे वहां शुरू लंबा पड़े दंडवत की बस एक बार ही कहना है कह दिया फिर आया कलकत्ते में तो ये मन में आएंगे सत्संग कर देखे तो फिर क्या क्या करते हैं ऐसे सत्संग गया तो सत्संग अच्छा लगा जाने लग गया, फिर बोध में नौकरी कर ली, अब उधर सही नहीं है, बोध में नौकरी कर ली। तो वो कहता था कि इतने कहने मात्र से मेरा जीवन बदल गया, तो आप लोगों से ये माता बहन दिए थे सबसे, भाई लोग सभी सबसे कहना है, गीता भर में सर्व गुह्य तमम भूय श्रमे परमम वचन, परम वचन है, श्रेष्ठ वचन सबसे गोपनीय है, माम एकम शरणम मिल जाओ, एक मेरी शरण हो जाओ, अहम त्वा सर्व पापे में मोक्षयिष्यामि, सब पाप तुम मुझ कर दूंगा, तू चिंता मत कर, चिंता छोड़ दो। तो ऐसे भगवान के शरण हो जाना तो ये बहुत बढ़िया बात है। 18 अध्याय 64 श्लोक 64 65 मन मना पाओ, 66 सर्वधर्म माँ में वो शरण मिल जाए, 18 अध्याय 66 तो 64 65 66 इधन देना मत गाय, हरे को मत करना, ये हरे को मत करना, अभक्त गोबल को मत करना, और मेरे में दोष दोष आरोप लगा उसको मत करना, अभ्यसुआ कर उसको मत करना, न सस्मान मनुष्य नवीन को मत करना, ऐसे कर कहा। तो सबसे गोपनीय बात है, हे नाथ मैं आपके शरण हूं, भाई बहनों से प्रेम से प्रार्थना है, आज सभी सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ मैं आपके शरण हूं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए अब भी सुधर जाए, हो राम को राम जी का हो जाओ, राम जी का हो गया, जैसे आपके घर की कन्या वो विवाह के समय लग्न के समय माता पिता कन्यादान कर देते हैं, हमारी कन्या पुत्री आपके समर्पण करते ही, तो समर्पण करते ही उसका पुत्र बदल जाता है, फिर पीर का स्वसूत नहीं लगता, शास्त्र का लगता है, शास्त्र के गोत के हुई वो माँ बाप का गोत ले रहा, गोत बदल गया। जब एक मनुष्य भी शरण हो जाता है तो उसका गोत्र बदल जाता है, गोत्र जाति बदल गई, पहले कोई ससुराल में लड़का हो तो भाई तुम पढ़ने का आत्मा न का, तुम रसोई माता तेरे वहां बालक हुआ है, अगर हमारे यहाँ बालक होता तो भाई सेवा करा लो, भगवान की सेवा पूजा कर, भाई ठाकुर जी की पूजा तुम कर दे, हमारे यहाँ सुख सुबह हो गया लड़का पैदा हुआ है तुम कहते भाई का गोत्र हो गया, सास को गोत्र हो गया, बेटी आप कन्या आप हुई, माँ का दूध पिया यही बड़ी हुई, परंतु दे दी सच्चे हृदय से भी हम कन्या तब दे दी, तो बस शास्त्र की हो गई और अब फिर की नहीं रही। इसी तरह से आप अगर कहते तो भगवान की हो जाए, वो पहले भगवान की थी ये बात नहीं, पहले उस कुटुंब की थी ये बात नहीं है, इस कुटुंब की थी, अब उस कुटुंब की हो गई, अब माँ बाप तीर्थ यात्रा में जावे तो बच्ची कहती है मैं ही चलूं साथ में, कि भाई तेरे ससुर को पूछे, तेरे ससुर की आज्ञा है, बेटी आपकी ससुर हो गया पूछते भाई अब भाई बेटी नहीं, अब तो हम कन्या दान कर दिया, कन्या दान कर दिया, दे दी, अब हमारी कन्या उसकी बहू बन गई, उसको टुब हो गई, तो मनुष्य भी उठकुटुम का हो जाता है, उसका गोत्र बदल जाता है, जात बदल गई, तो भगवान का मजा है। कैसा ही हो, किसी तरह का हो, हे नाथ मैं आपका हो, ये तो भगवान का है, ये तो भूली हुई है, केवल संसार का भूल से मानता है भगवान का है। कन्या उस कुटुंब की थोड़ी है, कन्या तो हमारे कुटुंब की है, हमारी प्यारी पुत्री है। ये आप मानते हो तो आपकी प्यारी पुत्री भी दे देने से उस कुटुंब की हो गई, तो भगवान के तो सब बालक है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, सब ईश्वर अंश है, भाई और बहन सब, आप ही नहीं वृक्ष आदि ये भी मसला जल सर थल सर नव सर सब भगवान का अंश है, सांप बिच्छू आदि भी भगवान का अंश है, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सब भगवान का अंश है। ये तो भगवान के हैं आप, और फिर भगवान ही हो जाए शरण तो भगवान के हैं। तो आज ये अब अंतिम सत्संग है सुबह का आज ही है, दिन में सत्संग अलग है, मैं सुबह का तो आज ही है, तो अंतिम सत्संग है ये, तो भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि हम भगवान के हैं, सच्चे हृदय से भगवान का दो, हे नाथ केवल हृदय से कहने में फर्क मत रखो, अपने भगवान के होने में अपने मन में फर्क मत रखो, मैं भगवान का हो गया। जैसे कन्या उस कुटुंब की हो गई, अब हमारे कुटुंब की नहीं रही, ऐसे हम संसार के नहीं रहे, अब भगवान के हो गए, सदा के लिए भगवान के हो गए। आज ये कह दो भगवान से, हे महाराज हम आपके हैं, भगवान के तो है ही हम, सच्ची बात है, हे महाराज हम आपके हैं, ऐसे भगवानों कह दिया, अब निश्चिंत हो जाओ हम भगवान के, अब पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, गड़बड़ी नहीं करेंगे, भगवान का दास करेगा वही करेंगे, भगवान का भक्त करता है वो भक्त करेगा वही करेंगे, क्यों हम आज से भगवान के हो गए, हम संसार के नहीं रहे, हम संसार के नहीं रहे, हम भगवान के हैं, भगवान के हो गए आज बार, हमारा गोत्र बदल गया, अब संसार के गोत्र नहीं रहा, हम भगवान के हैं, सदा ही भगवान के हैं, भगवान के रहेंगे। अरे थे भगवान के, भूल गए थे, भूल गए, भूल मट गई, तो भूल ये भगवान से हम नहीं, संसार के हैं, साधन करते हैं भजन करते हैं कि हम संसारी आदमी है ना, हम संसारी नहीं है, हम भगवान के हैं। प्रार्थना है, प्रार्थना हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सब भाई बहन सब ये सब भगवान के हैं, हे नाथ हम आपके हैं, नाथ हम आपके हैं, नाथ हम आपके हैं, माम एकम शरणम ब्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, कुछ भी क्या होगा क्या नहीं होगा, हो जाओ मेरे शरण में, जैसे माम एकम शरणम ब्रज, सब भाइयों से सब बहनों से सबसे कहना है कि सच्चे हृदय से हे नाथ आपको, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ, तय निश्चिंत। अब इतना ही ख्याल रखना है, जो भगवान का दास नहीं करता वो काम नहीं करना, सदा भगवान के हुए, पहले से है वे है ही है, पहले से ही भगवान के चरणों के शरण है, वे भगवान है ही, पर नहीं है वे भी हो जाओ आज, जो पहले से नहीं वे भी हो जाओ, और है वे भगवान है ही, आप हे नाथ आपके, सर्व गुह्य तवम गुह्य सर्वे परमम बचा। संपूर्ण गोपनीय बात, सबसे बढ़िया बात, सबसे उत्तम बात, सबसे श्रेष्ठ बात एक ही, माम एकम शरणम रज। अब भगवान के हो गए, अब संसार के नहीं, संसार के नहीं है, संसार कुटुंब के नहीं। माम एकम शरणम रज, एक भगवान के शरण में, भगवान के सर्व पाप मोक्ष में, सब पाप से मुक्त करोगा, तुम चिंता मत कर। तो आप चिंता छोड़ दो, हम भगवान के हैं, सब भगवान काम करेगा, भगवान के दास हैं हम। ऐसा अपने आप को बदल दिया, अब वो नहीं रहे, संसार के नहीं रहे, हम भगवान के हो गए। जैसे आपकी कन्या आपकी गोद की नहीं रहती, जो कन्या दान कर दिया तो कन्या आपकी गोद की नहीं रही, उस गोद की हो गई। अब खर्चा तो हम लगा देंगे, पर तेरे ससुर को पूछेंगे, तेरे ससुर कहे तो सर हम ले जाएंगे, ससुर को पूछेंगे। ऐसे ही भगवान के हो गए, हम तो सब भगवान के, भगवान के हैं ही पहले से ही, परंतु आज वो भूल मिट गई, भगवान ही हो गए। हमारे लिए संसार दूसरा हो गया, दूसरा है, हमारा वो संसार नहीं था। अब भाई का पीर नहीं रहा, पीर नहीं रहा, पीर में माँ बाप भाई उस दे वो चीज अपने और अपने नहीं, कोई वो दे दे जो भाई, भाई दे दी, पिता दे दी, माँ दे दी, जो ठीक है, पर माँ भाई नहीं है। ऐसे संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान के ही रहेंगे। थे भी भगवान के, भूल मिट गई, आज से भूल सफा मिट गई, सदा से भगवान के हैं, मौज हो गई, आनंद हो गया। ऐसी बात है, एकदम ठीक बात है, हे नाथ आप सब भाई बहनों से करो, सब छोटे बड़े, सब कैसे किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, किसी जाति कोई हो, पापी तापी अच्छा मंदा सगला जो कुछ है सब अब भगवान हो गए। माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, मेरा हो जाएगा। अर्जुन ने कह दिया करी से वसुन दो, अर्जुन ने साफ कह दिया कृषि में आपका हो गया, आपकी आज्ञा बात करूंगा। कर्ण के साथ युद्ध हुआ तो कर्ण को साफ था एक गाय का, भूल से गाय मर गई, उसने साफ दिया कि शत्रु के सामने तू जाएगा, तेरा रथ का चक्का पृथ्वी पकड़ गई तो पृथ्वी में धस गया, तो नीचा उतर करके उसको उठा रहा था, अर्जुन मार रहा था, तो कर्ण बोला देख ये अन्याय है, मैं दूसरा काम कर रहा हूं, युद्ध के सामने युद्ध की तैयारी पहले कर रही होते, सावधान हो जाओ, मैं मान चलाता हूं, सावधान हो जाओ, पहले चेता देना चाहिए, दूसरे काम करता हुआ। तो शास्त्र और शास्त्र शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, शस्त्र और शास्त्र दोनों को जानने वाला है, और अन्याय कैसे कर रहा है, मैं नीचे खड़ा हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो चुप हो गया। भगवान ने कहा चुप कैसे है, मर बड़े मारा बड़ा मार, अर्जुन क्या उत्तर है, भगवान ने कहा तुम आतता ही हो, छह काम करते हैं, अग्नि दे, विष दे, जो क्षेत्र दार धन हार, बहुरी बेकार शस्त्र गई, अवध्य वध्य खटकार, सको कहते खुश रहे मार देना, पाप है नहीं, चुप हो गया। इस तरह से हम भगवान के शरण हो गए, अब भगवान की मर्जी है, भगवान की आज्ञा के अनुसार करेंगे। अर्जुन ने चुप होकर भगवान का चुप बारो पड़ मारू करिए वचनम तो आप कहो करूंगा, भगवान कहते मार बार मारे। तो इस तरह से हम भगवान के हो जाए, अब भगवान के हो गए। सब हृदय भाई बहन जो सुनने वाले सब के सब छोटे बड़े हृदय से भगवान के हो गए बस। अब भगवान की मर्जी है जैसे रखो, जहां मर्जी हो रखो, अपने कोई मतलब नहीं, अपने सुख से दुख से कोई मतलब नहीं, अनुकूलता प्रतिकूल से कोई मतलब नहीं, अब ठीक रहे बेठी रहे कोई मतलब नहीं, घाटे न फिर कोई मतलब नहीं, शरीर ठीक रहे न रहे, हम भगवान के हैं, हम बदल गए, संसार के हम नहीं रहे। कन्या पेड़ की नहीं रहती, तो पेड़ की रह नहीं रहे, पेड़ वालों ने कन्या दान कर दिया, माता फिर बेटा ये जाओ। ब्राह्मण भी मंत्रों से बोल कहते बेटा तुम्हारी ये पति है, ब्राह्मण भी कहता था अपनी पुत्री से मंग पत्नी बेटी ये तुम्हारे पति इसी तरह। ऐसे भगवान के शरणों के शरण हो जाओ, सब के सब सबको पापों से मुक्त करते हैं, सबके लिए बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात है। सर्व गुह्यतम भोजा सुनोगे पर्व मजा, सर्व गुह्यतम शब्द एक बार है गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, 700 श्लोकों में एक बार ही सर्व गुह्यतम गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्यतम है, सब आए, मगर सर्व गुह्यतम एक बार ही आया है, ये संपूर्ण से होने बात है। तो ऐसी बात आज अपने स्वीकार कर लो, ये नाथ आज मेहमान सब भाई बहन जिसका मन नहीं हो उसी भरमर्जी बात है, मन सामान्य बात है। भगवान सब पहले से है पर भूल भूल बैठ गई और भगवान के शरण में ये बुला दिया। श्याम रामचंद्र की मोर मुकुट बंसी वाले की, बस हम भगवान के हैं, अब हम बस हो जाओ हर में मौज में। कन्या ब्याज हो गया ऐसे गोद ज्यादा वर्ष से चला गया, जैसे साधु बड़े बड़ा साधु हो गया, ऐसे आज हम भगवान के हो गए, अब भगवान के हैं, भगवान के दास करेंगे, वही काम करेंगे, भगवान की आज्ञा पालन करेंगे। मन मना भव मत भक्तो भव मत याजी मांग नमस्कार। भगवान का जो विचार विचार संतोष, भगवान की आज्ञा पालन, भगवान के हम हैं और भगवान ने मन लगा दिया, अब हमारा घर संसार नहीं रहा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।